قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. بے شک میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں, آپ ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے, آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں. لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم میری یاد بھلا بیٹھے اور تم ان سے مخول ہی کرتے رہے. میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. دوزخیوں کو اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ. کافر جب جہنم سے نکلنے کی آرزو کریں گے تو انہیں جواب ملے گا کہ اب تو تم اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو گے, خبردار اب یہ سوال مجھ سے نہ کرنا. آہ یہ کلام رحمان ہوگا جو جہنمیوں کو ہر خیر سے مایوس کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, اے رحمتوں والے پروردگار ہمیں اپنے رحم کے دامن میں چھپا لیجئے اور اپنی ڈانٹ ڈپٹ اور غصے سے بچا لیجئے, آمین. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہنمی تو پہلے داروغہ جہنم کو بلائیں گے, 40 سال تک اسے پکارتے رہیں گے لیکن کوئی جواب نہ پائیں گے. 40 برس کے بعد جواب ملے گا کہ تم یہیں پڑے رہو. ان کی پکار کی نہ تو کوئی وقعت داروغہ جہنم کے پاس ہوگی نہ اللہ جل وعلا کے پاس. پھر براہ راست اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم اپنی بدبختی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے, ہم اپنی گمراہی میں ڈوب گئے, اے اللہ اب آپ ہمیں یہاں سے نجات دیجئے, اگر اب بھی ہم یہی برے کام کریں تو جو چاہیں سزا کرنا. اس کا جواب انہیں دنیا کی دگنی عمر تک نہ دیا جائے گا. پھر فرمایا جائے گا کہ رحمت سے دور ہو کر ذلیل و خوار ہو کر اسی دوزخ میں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. اب یہ محض مایوس ہو جائیں گے اور گدھوں کی طرح چلاتے اور شور مچاتے جلتے بھلستے رہیں گے. اس وقت ان کے چہرے بدل جائیں گے, صورتیں مسخ ہو جائیں گی, یہاں تک کہ بعض مؤمن شفاعت کی اجازت لے کر آئیں گے لیکن یہاں کسی کو نہیں پہچانیں گے. جہنمی انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ میں فلاں ہوں, لیکن یہ جواب دیں گے کہ غلط ہے, ہم تمہیں نہیں پہچانتے. اب دوزخی لوگ اللہ کو پکاریں گے اور وہ جواب پائیں گے جو اوپر مذکور ہوا. پھر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور یہ وہیں سڑتے رہیں گے. انہیں شرمندہ اور پشیمان کرنے کے لیے ان کا ایک زبردست گناہ پیش کیا جائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی دعاؤں پر دل لگی کرتے تھے. وہ مؤمن اپنے رب سے بخشش اور رحمت طلب کرتے تھے, اسے ارحم الراحمین کہہ کر پکارتے تھے, لیکن یہ اسے ہنسی میں اڑاتے تھے اور ان کے بغض میں ذکر رب چھوڑ بیٹھے تھے اور ان کی عبادتوں اور دعاؤں پر ہنستے تھے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کی آیت نمبر 29 میں فرمایا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون الايات. یعنی گنہگار ایمانداروں سے ہنستے تھے دنیا میں اور انہیں مذاق میں اڑاتے تھے. اب بروز قیامت ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اپنے ایماندار صبر گزار بندوں کو بدلہ دے دیا ہے, وہ سعادت سلامت نجات و فلاح پا چکے ہیں اور پورے کامیاب ہو چکے ہیں.